ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, नीचे रखो, नीचे गिरे। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को कोई बात पूछनी हो। हाँ जी, एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, ये प्रत्यय का विशेषण है। ज्ञान, एक ही विषय वाले ये दोनों ज्ञान हैं, यानी एक ही को विषय बना रहे हैं, आत्मा को। जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, जिसको मैंने छू लिया उसी को देख रहा हूं। तो ये देखना और छूना, ये दो प्रकार के ज्ञान हैं। ये दोनों ज्ञान एक ही को विषय बना रहे हैं, यानी रूप का ज्ञान आकर के आत्मा के पास पहुंच रहा है, स्पर्श ज्ञान आकर के आत्मा के पास पहुंच रहा है, और वो आत्मा दोनों का प्रतिसंधान करता है, जोड़ रहा है। इसलिए एक को विषय बनाने वाले ये दोनों ज्ञान है, यानी आत्मा को विषय बनाने वाले ये दोनों ज्ञान है। एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, ये दोनों ज्ञान एक ही वस्तु को विषय बनाने वाले हैं। एक कर्तृको, एक ही को कर्ता मान रहे हैं ये दोनों, यानी एक ही कर्ता वाले ये दोनों ज्ञान हैं। और वही कर्ता प्रतिसंधान करता है, इसलिए प्रतिसंधीयेते इमौ प्रत्ययो, ये दोनों ज्ञान एक ही कर्ता को प्रतिसंधान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। न च संघात कर्तृको, ये संघात वाले कर्ता को ज्ञान नहीं कराते, ये यानी शरीर को ज्ञान नहीं कराते, आत्मा को कराते। और छियानवे, हाँ जी, एका खलु अयम भिन्न निमित्तौ, एका खलु अयम, एक ही है ये आत्मा, भिन्न निमित्तौ, अलग अलग निमित्त वाले हैं, अलग अलग जानवर है ना, यानी आत्मा तो एक ही है पर भिन्न निमित्तौ, अलग अलग निमित्तों से उसको ज्ञान हो रहा है। स्वात्म कर्तृको, स्वयं को ज्ञान कराने वाले हैं, यानी आत्मा को। स्वात्म कर्तृको प्रतिसंहितो, स्वयं को ही यानी आत्मा को ही वो ज्ञान कराने में समर्थ हैं। प्रतिसंहितो, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाने वाले हैं आत्मा को, यानी एक ज्ञान रूप का, एक ज्ञान स्पर्श का। तो रूप वाला ज्ञान स्पर्श वाले के साथ और स्पर्श वाला ज्ञान रूप वाले के साथ जोड़ करके वो प्रतिसंधान करता है। ऐसे ये प्रत्ययो, ऐसे इन दोनों ज्ञानों को वेदयते, अनुभव करता है। न संघाता, संघात नहीं करता ऐसा। पकड़ में आ रहा है? ठीक है। और पृष्ठ संख्या बताओ। 96 में भी अंतिम दूसरे सूत्र का या पहले सूत्र का अंतिम पंक्ति कस्मात से आदिवृत्तम ही। हाँ, तो एक ही आत्मा इन दोनों ज्ञानों को अनुभव करता है, संघात नहीं कर सकता, ये बात कही। तो प्रश्न कर रहा है कस्मात ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं। तो अनिवृत्तम ही, वो बात निवृत्त नहीं हुई है जो संघात के लिए बोला है, जो इंद्रियों के लिए बोला है वो बात, वही बात यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ संघात को लेकर के बात कही जा रही है, इससे पहले इंद्रियों को लेकर के बात कही है। जैसे इंद्रियों में हुआ है एक इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण कराती है, दूसरे विषय का ग्रहण नहीं कराती है, तो जैसे वहां पर ये नियम लागू होता है वैसा ही नियम यहाँ संघात में भी लागू होता है, क्योंकि संघात में भी तो इंद्रियां हैं, संघात तो केवल समूह है, सामूहिक नाम है, तो इस संघात में भी तो इंद्रियां हैं, तो इसलिए वो बात अनिवृत्तम, वो निवृत्त नहीं हुए, वही वाली बात यहां पर लागू होगी। इसलिए कहते हैं संघाते, संघात में प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, प्रत्येकम प्रत्येक इंद्रिय विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानात, भिन्न विषय का प्रतिसंधान न करने के कारण से, दूसरे के विषय का ज्ञान न करने के कारण से, यहां वही वाली बात लागू होती है जो इंद्रियांतरेण वा इति, जैसे इंद्रियांतर के साथ में ये बात कहिए, यानी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं कर सकता, ऐसे ही इस संगात में भी नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है, संघाते संगात में भी प्रत्येकम, अलग अलग इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रिया है, विषयांतर ग्रहणस्य दूसरे विषय के ज्ञान को अप्रतिसंधानम, वो दूसरे इंद्रिय के ज्ञान को ये वाला इंद्रिय ज्ञान, ये वाली इंद्रिय प्रतिसंधान नहीं करता है या नहीं करती है। कैसे, इंद्रियांतरेण वा इति, जैसे इंद्रियों को लेकर के बात कहिए कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं करता, ऐसे ही संगात में भी वही इंद्रियां हैं, यहां पर भी संगात में भी वैसा ही होता है। इंद्रियांतरेण एव इति, जैसे इंद्रियांतर से होता है उसी के समान, जैसे इंद्रियांतर में हो रहा है एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का नहीं कर सकता, ऐसे संगात में भी वही इंद्रियां हैं, यहां पर भी नहीं कर सकते। मतलब इंद्रिय के पक्ष में जो प्रश्न उठा है कि इंद्रिय को आत्मा मान लिया जाए, तो वहां उत्तर दिया है कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं कर सकता, वैसे ही संघात में भी वही इंद्रियां हैं, यहां पर भी नहीं कर सकते, ये इसका समाधान है। ठीक है, 297। हाँ जी, तानी इंद्रियानी, प्रथम लाइन। हाँ जी, तानी इंद्रियानी इमानी तानी इंद्रियानी, वे ये इंद्रियां कैसे हैं, स्व विषय ग्रहणात चेतनानी, अपने विषय का ग्रहण करने के कारण से, ये चेतन मानो इनको। ठीक है, ये कहना चाह रहे, इंद्रियानाम भाव अभावयो विषय ग्रहणस्य तथा भावात्, इंद्रियों के होने पर विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों के ना होने पर विषयों का ग्रहण नहीं होता है, इससे पता लगता है ये विषय व्यवस्थित है। जब विषय व्यवस्थित है तो इंद्रिय अपने आप ज्ञान कर रही हैं, उन्हीं को चेतन मानो, दूसरे को अलग से चेतन मानने की क्या आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे। एवं सति किम अन्येन चेतनेन, जब वही चेतन बन गए इंद्रियां ही, तो इनसे अलग दूसरे को चेतन मानने की कल्पना क्यों कर रहे हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं, इसी को चेतन मान लो, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है, हाँ जी, संदिग्धत्वाद अहेतु, ये संदेह उत्पन्न करने के कारण से ये हेतु उचित नहीं है। क्या संदेह उत्पन्न करता है वो बात यहां पर कही है। आपने ये कहा है इंद्रियों के होने पर विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों के ना होने पर विषयों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए उसी को चेतन मानना चाहिए। तो वो कहते हैं इंद्रियों के सहयोगी कारण भी तो हो सकते हैं, यानी इंद्रियां चेतन के सहयोगी कारण भी तो हो सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? आपकी बात ही माना जाए और दूसरी बात ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु तो आपने दिया नहीं है। आत्मा के ना होने में कोई विशेष हेतु नहीं दिया, केवल आपने कहा इन्हीं को चेतन मान लो, दूसरे चेतन को मानने की क्या आवश्यकता है, ऐसा आपने कहा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनको चेतन मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी तो चेतन मानो आप, मतलब इस चेतन के वो सहयोगी है, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? हम ये कह रहे हैं कि एक आत्मा है और आत्मा को ये इंद्रियां सहयोग करती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये बात तो नहीं हो सकती और आप वाली बात हो जाए, इसमें तो कोई नियम नहीं है ना, इसलिए संदेह को उत्पन्न करता है आपका ये हेतु, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? और चले हम आगे, कहां से चलेगा? तीसरा सूत्र, यच्च उक्तम विषय व्यवस्थानाद इति। दूसरे सूत्र में पूर्व पक्षी ने विषयों की व्यवस्था होने से इंद्रियों से अलग चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो कहा था उसका समाधान तीसरे सूत्र में किया जा रहा है। यच्च उक्तम, जो आपने कहा था, क्या कहा उसने? विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से इंद्रियों से भिन्न चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपने कहा, उसका समाधान सिद्धांति करते हैं। बोलिए, तद व्यवस्थानात् एव आत्मा सद्भावात् अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, विषयों की व्यवस्था से ही इंद्रियों से अलग आत्मा की सिद्धि होने से इंद्रियों से अलग आत्मा नहीं है इस प्रकार का खंडन नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? पूर्व पक्षी ने विषयों की व्यवस्था बताई है, ठीक है ना, विषय निश्चित है और उनकी इंद्रियां भी निश्चित है। जिस विषय को जो इंद्रिय ग्रहण करती है उस विषय को दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती, इस व्यवस्था से इन्हीं इंद्रियों को आत्मा माना जाए, इनसे अलग चेतन मानने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत कहता है उसी व्यवस्था से पता लगता है, जिस व्यवस्था को लेकर के आप आत्मा का खंडन कर रहे हो उसी व्यवस्था से ही आत्मा की सिद्धि होती है। अगर वो व्यवस्था नहीं होती है तो आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती अलग से। जिस व्यवस्था को लेकर के आप आत्मा का खंडन कर रहे हो उसी व्यवस्था से ही आत्मा की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताएंगे। स्पष्ट हो रहा है? चलें, हाँ जी, भाष्य को देखिएगा। यदि खलु एकम इंद्रियम, यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात्। सिद्धांत ये कहना चाहते हैं यदि खलु निश्चित रूप से एकम इंद्रियम एक इंद्री होता, मान लो एक ही इंद्री होता, और वो कैसा होता एक इंद्रिय, उसका विशेषण दिया है अव्यवस्थित विषयम, व्यवस्थित विषय वाला नहीं है, यानी किसी एक निश्चित विषय का ग्रहण कराने वाला नहीं है, सभी विषयों का ग्रहण कराने वाला है वो, पकड़ में आ रहा है। दूसरा विशेषण दिया है सर्वज्ञम, और वो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ का मतलब ईश्वर की तरह सर्वज्ञ की बात नहीं हो रही यहां पर, यानी सभी विषयों को जानने वाला हो, इसलिए सर्वज्ञम को ही खोला है। सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों को वो ग्रहण कराने वाला हो, और उसको आप चेतन कहना चाहते हैं, तद वस्तु चेतनम स्यात्, उस इंद्री को आप चेतन कहना चाहते हो। ठीक है, पकड़ में आ गए। अगर ऐसा होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खंडन ही नहीं करते, तो कह रहे हैं कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात। अगर ऐसा होता तो कह कौन व्यक्ति, ततो अन्यम उससे भिन्न, चेतनम चेतन की अनुमान करने की क्या आवश्यकता पड़ती उसको, पकड़ में आ रहा है बात, बहुत सरल है। अगर एक इंद्री होता शरीर में और वो एक इंद्री जो है सभी विषयों को ग्रहण करता, सभी विषयों को वो जानने वाला होता, और उसी को चेतन माना जाता, तो उससे अलग दूसरे चेतन को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ जी। अगर ऐसा होता तो, पर ऐसा तो है ही नहीं है, यहां तो इंद्रियां भी अलग अलग है, विषय भी अलग अलग है। जब इंद्रियां अलग विषय अलग है तो नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण कर रहा है, स्पर्शेंद्रिय जो है स्पर्श को ग्रहण कर रहा है, तो इसने अपना ग्रहण किया, उसने अपना ग्रहण किया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, क्योंकि नेत्रेंद्रिय स्पर्श को जोड़ नहीं सकता, उसको पता नहीं है स्पर्श होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, स्पर्शेंद्रिय को यह पता नहीं है रूप होता क्या है, तो नेत्रेंद्रिय ना तो स्पर्श को समझ पाता है या समझ पाती है, और स्पर्शेंद्रिय ना रूप को समझ पाएगी, पर इन दोनों को समझने वाला भी तो है, जो हम समझ रहे हैं सब लोग, जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, ये कौन है फिर, ये नेत्रेंद्रिय है या ये स्पर्शेंद्रिय है, दोनों तो है ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं इन दोनों से अलग चेतन कोई और है। और आप कहते हैं इंद्री कोई चेतन मानना है, तब उस स्थिति में क्या होगा, एक इंद्री होना चाहिए, फिर वो एक इंद्री जो है सभी विषयों को ग्रहण कराने वाली हो, उसी को हम चेतन मानेंगे, तो हमें इससे अलग दूसरे चेतन की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात है, हो गया स्पष्ट। इसलिए कहते हैं कि यदि खलु एकम इंद्रियम एक इंद्री होता और अव्यवस्थित विषयम अव्यवस्थित विषय वाली वो इंद्री होती, सर्वज्ञम वो सर्वज्ञ होती, अर्थात सर्व विषय ग्राही सभी विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्री होती, चेतनम स्यात् उसको हम चेतन मान लेते, उस स्थिति में कह कौन व्यक्ति तथा अन्यम चेतनम उससे भिन्न दूसरे चेतन की अनुमातुम शक्नुयात, अनुमान करने की क्या आवश्यकता पड़ती उसके, नहीं पड़ती। यस्मात्तु परंतु, यस्मात्तु अब उसका उत्तर समाधान दे रहे हैं, यस्मात्तु यस्मात् का मतलब क्योंकि, व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियां तो व्यवस्थित विषय वाली हैं, मतलब एक इंद्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करती है, दूसरे विषय को ग्रहण नहीं करती है, इसलिए अलग अलग इंद्रियां हैं। तस्मात् इस कारण से तेभ्यो अन्यः चेतनः, उन इंद्रियों से अलग कोई और चेतन है और वो कैसा है, सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है अर्थात सर्व विषय ग्राही, वो सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है। विषय व्यवस्थितिम, विषय व्यवस्थितिम, विषयों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से अतीतो अनुमीयते, भिन्न अनुमान किया जाता है उसका, यानी विषय व्यवस्थितिम, विषय की व्यवस्थिति से, विषयों की निश्चितता से अतीत भिन्न है ऐसा अनुमीयते, अनुमान होता है। यह अतीत का मतलब है भिन्न, अलग। स्पष्ट हो गया जी? एक बात यहां सभी लोगों को समझना है, विशेष बात, यहां आत्मा को सर्वज्ञ बताया जा रहा है, ठीक है ना, पर यह नहीं समझा जा रहा है कि यहां सर्वज्ञ बोल करके सर्व विषय ग्राही बोला है, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है वो। तो यहां सर्वज्ञ का अर्थ जैसे ईश्वर के लिए सर्वज्ञ बोला जाता है वैसा सर्वज्ञ नहीं बोला जा रहा है। और विषय तो निश्चित है, सबको पता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों को वो ग्रहण करता है, इन पांचों को अनुभव करता है, इस रूप में वो सर्वज्ञ है, प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस न्याय दर्शन के आधार पर आत्मा को सर्वज्ञ मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस जैसे प्रसंग और भी जहां इस तरह का आया हो इसके अनुसार, ये भी वहां एक कारण है, और उसको सर्वव्यापक भी मानते हैं, आत्मा को सर्वव्यापक भी मानते हैं। और वो सर्वव्यापक का मतलब है सभी विषयों को व्याप्त होने वाला है, सभी विषयों को जानने वाला है। मतलब जैसे यहां सर्वज्ञ बोला है तो वहां जहां कहीं पर भी मान लो सर्वव्यापक बोला है तो सर्वव्यापक स्थान की दृष्टि से थोड़ा बोला है, स्थान की दृष्टि से तो बोला ही नहीं है, वो विषय की दृष्टि से बोला है, क्योंकि व्यापकता अलग अलग दृष्टिकोण से होती है, केवल स्थान की दृष्टि से नहीं होती है, ज्ञान की दृष्टि से भी होती है ना व्यापकता। क्यों जी? मतलब एक तो स्थान की दृष्टि से बहुत बड़ा है, व्यापक है, और एक है ज्ञान की दृष्टि से व्यापक है। ये तो बहुत व्यापक सोच रखता है व्यक्ति, क्या मतलब है इसका? वो ज्ञान की दृष्टि से बोला, इसका सोच बहुत व्यापक है, मतलब उस विषय को छोड़ता नहीं है, उस विषय को पूरा जानता है, ये इसका मतलब ये है, इसका सोच बहुत व्यापक है। मतलब वो जो सोचता है वो पूर्ण दृष्टि से व्यापक होकर के उस विषय को पूरी तरह समझता है, जानता है, ये इसकी ये बात है। तो व्यापकता या सर्वज्ञता ऐसा कहीं पर आता है तो इसका अर्थ ये ही लेना चाहिए उस प्रसंग में जो बात कही जा रही है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे ना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, वहां शिव संकल्प मंत्र आए हैं, ठीक है ना, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, उन अर्थों में मन के लिए भी ऐसी बात कही है, वहां ये भी बात कही है, उस मन को सर्वज्ञ बताया है, ठीक है ना। और पूरा पूरा शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बार खोल करके देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा, मन के लिए बहुत बातें ऐसी कही है। तो वहां उसका भी अभिप्राय है कि सभी विषयों को जानने वाला है वो मन, ठीक है। तो प्रसंग के अनुसार ही अर्थ लिया जाता है, प्रसंग को छोड़कर के अगर अर्थ लिया जाएगा ना तो अनर्थ हो जाएगा, ये एक बात। चलें, अब अंत में कह रहे हैं, तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाहरीयते। तत्र इदम अभिज्ञानम, वहां तत्र इदम, इस संदर्भ में ये जो बात कही जा रही है, अभिज्ञानम, अभिज्ञानम का मतलब अभिज्ञा कहते हैं स्मृति को, प्रत्यभिज्ञा जिसको हम कहते हैं स्मृति, अभिज्ञानम का मतलब स्मृति, और दर्शन की भाषा में उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा का मतलब है स्मृति, याददाश्त जिसको आप कहते हैं। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, प्रत्याख्येय कहते हैं खंडन करने योग्य, और अप्रत्याख्येयम खंडन न करने योग्य है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, ये जो प्रत्यभिज्ञा है स्मृति है इसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेतन वृत्तम, ये चेतन तत्व को लेकर के उदाहरियते उदाहरण दिया जा रहा है। आत्मा को चेतन के वृत्तांत को यानी चेतन के चेतन आत्मा के व्यापार को लेकर के ये उदाहरण दिया जा रहा है, चेतन आत्मा की प्रवृत्ति को लेकर के ये बात कही जा रही है, क्योंकि ये प्रत्यभिज्ञा जो है ये चेतन वृत्तम, ये आत्मा का व्यापार है या आत्मा की क्रिया है। क्या, अब आगे उदाहरण से समझा रहे हैं। रूपदर्शी, रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम वा पूर्व गृहितम अनुमिनोति। रूपदर्शी, एक आदमी रूप को देख रहा है, रूपदर्शी मतलब रूप को देखने वाला, स्पष्ट हो रहा जी, रूपदर्शी का मतलब है रूप को देखने वाला। रूपदर्शी खलु अयम, अयम रूपदर्शी, ये जो रूप को देखने वाला आत्मा है वो क्या कर रहा है, पूर्व गृहीतम, पहले अनुभव किए हुए रसम गंधम वा, रस को या गंध को अनुमिनोति, अनुमान करता है। यानी आप मेरी ओर देखिएगा, आपके सामने आम रखे हुए, ठीक है ना, उसका जो कलर रूप है ना ऐसा दिख रहा है जैसे कि बिल्कुल पीला हो गया है, और ऐसा रूप को देखने से आपको पता लगता है कि ये आम पका हुआ है, तैयार है, खाने योग्य है। तो रूपदर्शी खलु अयम, ये रूप को देखने वाला पूर्व गृहीतम, पहले अनुभव किए हुए क्या, रसम, रस को, जो उस आम को, उस जैसे आम को पहले भी तो खाया है ना उसने, तो पहले अनुभव किए हुए उस गंध का अनुमान करता है, जो रूप को देखकर के हाँ इसकी बहुत अच्छी गंध होगी, ऐसे वाले आम की गंध बहुत अच्छी आती है, और ऐसे आम वाले का जो रस है बहुत बढ़िया होता है, जो पहले उसने अनुभव किया था उसका अनुमान करता है। इन रूप को देख करके पहले अनुभव किए रस को और गंध का भी अनुमान करता है। पकड़ में आ गए, अब आगे चलिएगा। हाँ जी, रूपदर्शी खलु अयम, अयम रूपदर्शी, ये जो रूप को देखने वाला आत्मा है, पूर्व गृहीतम, पहले अनुभव किए हुए रसम गंधम वा, रस को गंध को या रस या गंध का अनुमिनोति, अनुमान करता है। स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात कही जा रही है, गंध प्रतिसंवेदी, गंध का अनुभव करने वाला, सूंघ करके गंध को अनुभव कर रहा है, प्रत्यक्ष वस्तु को नहीं देखा, यानी उसके रूप को नहीं देखा, ना उसके रस को चखा, रस को भी नहीं चखा, रूप को भी नहीं देखा, केवल गंध का अनुभव कर रहा है। जैसे हम यहां बैठे हैं पाकशाला में, हलवा बन रहा हो तो उसकी गंध यहां तक आ जाती है, उस गंध को हम तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसका रूप उसका रस के बारे में भी अनुमान करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो गंध प्रतिसंवेदी, गंध को अनुभव करने वाला व्यक्ति रूप रसो अनुमिनोति, रूप और रस का भी अनुमान कर लेता है, ऐसी गंध आ रही है तो इसका रूप इस तरह का होना चाहिए और इस तरह का रस होना चाहिए। यानी आप आंख बंद करके, आपको आपकी आंखें बंद करवाई गई और बिल्कुल बढ़िया पका हुआ आम आपके पास ला करके नाक के पास रखा है, आपको गंध आ रही है, उस गंध को आप अनुभव करते हुए, गंध को तो प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहे हैं, तो उसके रूप को और उसके रस को भी आप अनुमान कर लेंगे। ऐसा फिर कह रहे हैं, एवं विषये विषय शेषे अपि वाच्यम, एवं इसी प्रकार से विषय शेषे और जो बचे हुए विषय हैं उनमें भी वाच्यम, ऐसा ही अनुभव कर लेना चाहिए, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। गंध और रूप को बताया ना, तो स्पर्श है, शब्द है, ठीक है ना, उनको भी अनुभव कर लेना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए, रूपम दृष्ट्वा गंधम जिग्रति, कई बार रूप को देख करके उसके गंध का अनुमान कर, नहीं पहले रूप को देखता है और गंध को बाद में अनुभव करता है। जैसे मार्केट में गए, पहले तो अरे बढ़िया दिख रहे हैं, जा करके फिर उसको क्या करते हैं, सूंघ करके भी देख लेते हैं, होता नहीं होता है। यानी आम जब आपको खरीदना हो, दूर से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, पीले पीले अच्छा रूप रंग बढ़िया दिख रहा है, और ऊपर से तो बढ़िया दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको सूंघ करके भी देखते हैं इसकी गंध कैसी आ रही है। इसलिए कह रहे हैं रूपम दृष्ट्वा गंधम जिग्रति, रूप को पहले देखता है बाद में गंध को सूंघता है। अब अगली बात कह रहे हैं, घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, तो कहता है गंधम घ्रात्वा, पहले वो गंध सूंघता है बाद में रूप को देखता है। ये सारी बातें जो बताई जा रही है ना, मतलब इधर से भी बता रहे, उधर से उल्टा पुल्टा कैसे भी करके बता रहे हैं, इन सब बातों को बता करके ये कहना चाह रहे हैं, तद एवं अनियत पर्यायम, तद एवं वह यह कैसा है आत्मा, अनियत पर्यायम, ये निश्चित पर्याय से नहीं है, मतलब इसी क्रम से होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, अनियत पर्याय वाला, पर्याय का मतलब क्रम, पर्याय जो बोलते हैं ना, हाँ जी यहाँ झाड़ू लगाने का किसका पर्याय है, यानी किसका क्रम है, पर्याय का मतलब क्रम। तो कहते हैं अनियत पर्यायम, ये अनियत अनियत क्रम वाला है, आत्मा का कोई नियत क्रम नहीं है कि मैं पहले गंध को सूंघूंगा उसके बाद रूप को देखूंगा, या पहले रूप को देखूंगा उसके बाद छू लूंगा, ऐसा कोई क्रम नहीं है। कभी भी कुछ भी कर सकता वो, वो छू कर पहले छू सकता है बाद में देख सकता है, पहले देख सकता है बाद में छू सकता है, सबसे पहले वो सूंघ सकता है बाद में छू सकता है, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, निश्चित क्रम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनियत पर्यायम, बिना क्रम वाला है ये, और कैसा है, सर्व विषय ग्रहणम, सभी विषयों को ग्रहण कराने वाला है, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है। एक चेतन अधिकरणम, एक ही चेतन के आश्रित हैं ये सारे के सारे विषय, यानी ये सारे के सारे ग्रहण ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी ज्ञान होंगे रूप का रस का गंध का इन सब का, एक चेतन अधिकरणम, एक ही चेतन के आश्रित रहने वाले ये सब ज्ञान हैं। अनन्य कर्त्रिकम यानी एक ही कर्ता को प्रतिसंधत्ते, इन सब का अनुभव होता है, इन सब का प्रतिसंधान करता है, यानी इन सब ज्ञानों को आपस में जोड़ता है। स्पष्ट हो गया ये पर। अगली बात कह रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययाश्च नाना विषयान स्व आत्मकर्त्रिकान प्रतिसंधाति। कहते हैं प्रत्यक्ष किन्हीं विषयों को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, अनुमान किन्हीं विषयों को अनुमान से जानता है, और किन्हीं विषयों को आगम से जानता है, शब्द प्रमाण से जानता है, किन्हीं विषयों के बारे में संशय करता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम और संशय वाले इन समस्त ज्ञानों को, जो कि नाना विषयान अलग अलग विषयों में हो रहा है, किसी विषय में प्रत्यक्ष हो रहा है, किसी विषय में अनुमान हो रहा है, किसी विषय में शब्द प्रमाण से जाना जा रहा है, किसी विषय में संशय हो रहा है, ऐसा तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम और संशय वाले इन ज्ञानों को, कैसे हैं ये ज्ञान, नाना विषयान अलग अलग विषयों से संबंधित ज्ञानों को, स्वात्मकर्तृकान अपने आप में होने वाले इन ज्ञानों को, स्वात्मकर्तृकान अपने आप में होने वाले इन सब ज्ञानों को प्रतिसंधाति, इन सबको जोड़ता है, एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। जैसे प्रत्यक्ष किया तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान वाले ज्ञान के साथ जोड़ता है, अथवा अनुमान किया तो उस अनुमान वाले ज्ञान को शब्द प्रमाण के साथ जोड़ता है, अथवा शब्द प्रमाण वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष के साथ जोड़ता है, ऐसे। अब देखिएगा, शब्द प्रमाण में ये आता है कि मन को रोकना चाहिए और धारणा स्थल पे रखना चाहिए और वहां से ध्यान करना चाहिए और समाधि लगानी चाहिए। ये शब्द प्रमाण है, ठीक है। और जैसा शब्द प्रमाण में बताया गया उसी के आधार पर वैसा ही वो प्रत्यक्ष व्यवहार में करता है और कर करके मान लो समाधिस्थ हो गया और समाधि में उसको जो प्रत्यक्ष होता है तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान को आगम वाले ज्ञान के साथ जोड़ता है, जैसा वहां बताया गया वैसा है या नहीं है, जोड़ता, हाँ ये तो वैसा ही है तो जोड़ दिया ऐसा। अथवा जो आत्मा है ऐसा बोल रहे हैं, आपकी बातों को मैंने सुना है, ये तो शब्द प्रमाण हो गया, आत्मा ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, इच्छा वाला है, ज्ञान वाला है, प्रयत्न वाला है, जो भी आपने बताया आत्मा के बारे में, तो आप वाले ज्ञान को सुना जो कि शब्द प्रमाण से प्राप्त हुआ है। अब मैं पुस्तक भी पढ़ लेता हूं, साक्षात ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ता हूं और वहां पर भी आत्मा के बारे में वैसा ही बताया गया जैसा आपने सुनाया है, ठीक है जी। अथवा जैसा आपने सुना है आत्मा के बारे में, फिर उसका मैं अनुमान से जान लेता हूं, मैंने इस आदमी को एक काम बताया वो किया ही नहीं है, दूसरा ही किया है, क्या पता लगता है, अपनी इच्छा से किया है, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है ना, अपनी इच्छा से किया इन्होंने, अपनी मान्यता बना ली है इन्होंने, तो पता लग रहा है ना आत्मा में इच्छा है। अगर मेरे अनुसार चलते तो कठपुतली होते ना, पर कठपुतली नहीं है वो, अपने ढंग से भी कर रहा है व्यक्ति, इसका मतलब उसके अंदर इच्छा है, वो बोलता भी है मेरी भी तो इच्छा अपनी, तो इससे अनुमान भी होता है कि इसके अंदर आत्मा है ऐसा। यानी प्रत्यक्ष वाले को अनुमान और आगम के साथ जोड़ सकता है, आगम को इनके किसी के साथ भी जोड़ सकता है, यही कहना चाह रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, संशय, इन सब विषयों से संबंधित ज्ञानों को स्वात्मक कर्तृकान, इन सब आत्मा में होने वाले इन समस्त ज्ञानों को प्रतिसंधाति, इन सबको जोड़ता है, प्रतिसंधाय जोड़ करके वेदयते अनुभव करता है, उन पदार्थों को, उन विषयों को अनुभव करता है। इसलिए कह रहे हैं सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, शास्त्रम जो शास्त्र है वो सर्व विषयम, वो सभी विषयों को बताने वाला शास्त्र है, ऐसा प्रतिपादित किया जाता है। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सभी विषयों वाला ये शास्त्र है ऐसा प्रतिपद्यते जाना जाता है। अब कह रहे हैं अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य कान का अर्थम, अर्थ जो है अविषयी भूतम, कान का विषय नहीं है, इसको ऊपर करना, नहीं उसको ऊपर कर लो खींच के, बस बस, हाँ जी। ये कह रहे हैं श्रोत्रस्य अर्थम अविषयी भूतम, कान का ये विषय नहीं है अर्थ, यानी कान नहीं समझता इस शब्द का ये अर्थ होता है, पकड़ में आ रहे हैं ना, जो श्रोत्र कान जिस शब्द को सुन रहा है, जिन वर्णों को सुन रहा है, ये इसका विषय नहीं है, इन शब्दों का ये अर्थ होता है, पकड़ में आ रहा है ना, जैसे आ उ म ओम बोला ना हमने, ओम बोला है, तो आ उ म ओम हो गया। अब ओम बोलेंगे तो आ उ म मिलकर के ओम होता है और इस ओम का ये अर्थ होता है, ये कान का विषय नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं श्रोत्रस्य अर्थम अविषय भूतम, श्रोत्र का अर्थ विषय नहीं है। क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, और एक बात है क्रम भाविनो वर्णान, क्रम से आने वाले वर्णों को श्रुत्वा सुन करके, वर्ण एक साथ तो आते नहीं है, क्रम से आते हैं लेकिन उसके क्रम को हम समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। ओम ओम ये जो बोला है, वर्ण तो क्रम से आ रहे हैं आ उ म ओम, लेकिन उस क्रम को हम पकड़ नहीं पाते, हमको ऐसा लगता है एक ही शब्द है, ये एक शब्द नहीं है, एक शब्द एक एक वर्ण को मिलाने पर बना है और वो आते ही क्रम से। तो कह रहे हैं क्रम भाविना, क्रम से आने वाले वर्णान वर्णों को श्रुत्वा सुन करके व्यक्ति क्या करता है, पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाया, उसको पद बनाता है, पद का मतलब शब्द बनाता है, यानी एक एक वर्ण क्रम से आने वाले वर्णों को पद बनाता है, फिर पदों को मिला करके वाक्य बनाता है। ये कह रहे हैं पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाया, पद वाक्य के रूप में उसको प्रतिसंधाया जोड़ करके, शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमानः, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को बुद्ध्यमाना जानता हुआ, पकड़ में आ गए जी। हाँ, शब्दार्थ व्यवस्था, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को बुद्ध्यमानः जानता हुआ, अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेन, ये इंद्री को लेकर के बताया जा रहा, एकेन इंद्रियेन, एक इंद्रिय के द्वारा, अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणम, अनेक विषयों वाला अर्थ समूह गृहित नहीं हो सकते, एकेन इंद्रियेन, एक ही इंद्रिय से अनेक विषयों का अर्थ समूह गृहित नहीं होते हैं, यानी एक ही इंद्रिय से ये सारे अर्थ गृहित होते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे अर्थ अलग अलग इंद्रियों से गृहित होते हैं, एक इंद्रिय से तो गृहित हो नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं शब्दार्थ व्यवस्था को बुद्ध्यमाना जानता हुआ, अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषय वाले अर्थ समुदाय को एकेन इंद्रियेन अग्रहणम, एक ही इंद्रिय से गृहित नहीं होता है, इति गृह्णाति, ऐसा आत्मा अनुभव करता है, जानता है। मतलब इस अनेक विषयों को ग्रहण करने वाला आत्मा है ऐसा अनुभव करता है। सा इयम सर्वज्ञस्य ज्ञेया व्यवस्था अनुपदम न शक्य परिक्रमितुम, तो कहते हैं सर्वज्ञस्य, सर्वज्ञ सभी विषयों को जानने वाले ये जो आत्मा है, इस सर्वज्ञ आत्मा का सा इयम ज्ञेया, वह यह जानने योग्य व्यवस्था, व्यवस्था है, ये व्यवस्था के लिए स्त्रीलिंग में है, सर्वज्ञस्य सा इयम ज्ञेया व्यवस्था, सर्वज्ञ का वह यह जानने योग्य व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? सर्व पदार्थ ग्राहकता, सभी पदार्थों को ग्रहण करने की जो व्यवस्था है ये सर्वज्ञ के लिए है, पकड़ में आ गया। अनुपदम, और ये अनुपदम ये अनुपूर्वक है, यानी क्रम से आने वाले हैं और इन क्रम से आने वाले समस्त पदों को वो जोड़ करके अनुभव करता है, इसलिए न शक्या परिक्रमितुम, परिक्रमितुम का मतलब खंडन करने योग्य, न शक्या नहीं है, ऐसे सर्वज्ञता का या ऐसी व्यवस्था का, ऐसी व्यवस्था को आप खंडन नहीं कर सकते, न शक्या परिक्रमितुम, इस व्यवस्था को आप खंडन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आकृति मात्रम तु उदाहरणम, आकृति मात्रम, आकृति मात्रम का मतलब है निदर्शन मात्रम, ये तो केवल एक संकेत मात्र है, उदाहरितम ये उदाहरण के लिए एक संकेत मात्र, एक छोटा सा उदाहरण है, इसलिए तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्ये सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति, उपसंहार करते हैं भाष्यकार, कहते हैं तत्र यदुक्तम, वहां आपने ये जो कहा है कि विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से इंद्रियों से अलग आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो आपने वहां कहा है, इंद्रिय चेतन्य सती, इंद्रिय को चेतन मानने पर किम अन्येन चेतनेन, फिर दूसरे चेतन को मानने से क्या लाभ है, ऐसा आपने जो कहा है, तद अयुक्तम भवति, वो अयुक्त होता है, वो असंगत बनता है। स्पष्ट हो गए, आगे बढ़े। हाँ जी, क्रम पूर्वक क्या है यहाँ पर, ये जो बताए ना, क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा पद वाक्येन प्रतिसंदाय शब्दार्थ व्यवस्थां बुद्ध्यमानः, ये वैसे ये भी इसका अर्थ है, एक अनुपदम का मतलब है इसलिए, अनुपदम का मतलब है इस व्यवस्था के कारण से, न शक्य परिक्रमितुम व्यवस्था, ऐसा हाँ उसका उल्लंघन, परिक्रमितम का मतलब खंडन। हाँ, अनुपदम का आपने जो क्रम पूर्वक बताया, अनुपदम का मतलब है इस व्यवस्था के कारण से, इस प्रक्रिया के कारण से इस व्यवस्था का खंडन नहीं किया जा सकता है। कौन कर्म पूर्वक, ये मतलब एक के बाद एक तो नहीं होता भाई, वो क्रम नहीं है यहाँ, ये बात कहे ना, वर्णों की व्यवस्था है ना, एक एक वर्ण मिलकर के पद बनते हैं, पद बन करके वाक्य बनते हैं, ये जो क्रम है, इस क्रम की व्यवस्था को जानने वाला एक ही है आत्मा, इस व्यवस्था का आप खंडन नहीं कर सकते, ये है। ठीक है, अथवा यहां अनुपदम का मतलब इसलिए, अधुना, अब इस व्यवस्था का खंडन नहीं किया जा सकता। अनुपदम को आप अधुना कह सकते, इदानिम कह सकते, इसलिए, इस कारण से, कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं यहां पर। आगे बढ़े, इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा न देहादि संघात मात्रम। इतश्च, इससे भी ये पता लगता है कि देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर इंद्रिय आदि इस समुदाय से आत्मा अलग है। न देहादि संघात मात्रम, शरीर इंद्रिय आदि संघात को आत्मा नहीं मानना चाहिए। इससे किससे, अब सूत्र से बताया जा रहा है, सूत्र में बताया जा रहा है, बोलिएगा, शरीर दाहे पातक अभावात। बहुत अच्छा समाधान किया है यहां पर, सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि शरीर यहां आप लिखे, यदि शरीर को जलाने, नहीं, यदि को हटा दीजिए, शरीर को जलाने पर पाप न लग जाने की, शरीर को जलाने पर पाप न लग जाने की आपत्ति आने से, या पाप न होने की आपत्ति होने से, ऐसा भी कह सकते हैं, शरीर को जलाने पर पाप न होने की आपत्ति आने से संघात से अलग आत्मा को मानना चाहिए। पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ, अब सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए, पहले कहना क्या चाहते हैं। पूर्व पक्षी का सिद्धांत है शरीर इंद्रियां, ठीक है ना, मन वेदना, ये सब मिलकर के जब एक संघात बन जाता है, इसी को चेतन कहा जाता है, लेकिन सबको अलग है तो चेतन कोई है ही नहीं। पकड़ में आ रहा है, चेतन नामक कोई अलग तत्व तो है ही नहीं है, इन इन सब तत्वों को मिलाने पर एक संघात जब हो जाता है उसी को चेतन कहा जाता है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हमारी आपत्ति ये है, तो फिर आपको जिंदा जला देंगे हम, तो हमको पाप नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को हम जला दे, जिंदा आदमी को, मतलब जो ठीक ठाक आदमी है उसको पकड़ करके जला दिया जाए, तो उसको पाप नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, पाप क्यों लगे जब आत्मा ही नहीं अलग, वो तो अलग अलग कर दिया हमने, सब चीजों को अलग कर दिया, जो इकट्ठा थे अलग कर दिया, ठीक है, पाप तो नहीं लगता है ना। जैसे ये पुस्तक है, ठीक है ना, एक पुस्तक है मेरी, कोई मतलब मेरे काम की नहीं है, तो मैं इसको तोड़ करके अलग अलग कर दूंगा, पाप लगे क्या मेरे को? नहीं लगे ना? अब तो एक के रूप में है, अब मैं इसको तोड़ करके अलग अलग कर दूंगा तो पाप थोड़ा लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे ही ये जो संघात रूपी शरीर है ना, इसको जला दो आप लोग, तो आप लोगों को पाप नहीं लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा आप कहेंगे तो ठीक है, फिर सबसे पहले आपको जलाएंगे, आपको नहीं रोकना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे शरीर दाह है, शरीर को जलाने पर पातक अभावत, पाप ना होने से, पाप ना लगने से, पाप ना लगने से, अगर पाप नहीं लगता है तो फिर तो पाप ही नहीं लग रहा है, तो किसी को भी जला सकते हैं, तब फिर नहीं पाप लगेगा ये क्यों बोलते हो आप? पाप तो होता ही नहीं है, फिर पाप लगेगा ऐसा मत करो, रोकते क्यों है? रोकना ही नहीं है तो सारी अराजकता हो जाएगी, सब एक दूसरे को मार काट करके सब समाप्त करेंगे, लूटेंगे एक दूसरे को, पर वो ऐसा नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। भाष्कर कहते हैं सूत्र में कहा ना शरीर दाह है, शरीर को जलाने पर, तो यहां शरीर शब्द से केवल शरीर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं शरीर ग्रहणे ना, सूत्र में शरीर शब्द को ग्रहण करने से आपको अर्थ क्या लेना चाहिए? शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संघातः प्राणीभूतो गृह्यते। तो शरीर शब्द से यहां पर शरीर को भी, इंद्रियों को भी, बुद्धि को, वेदना रूपी संघात और प्राणीभूत जिसमें जीवन है, ऐसे जीवन वाले शरीर को ग्रहण करना चाहिए यहां पर, यानी जीवित शरीर को लेना चाहिए। हाँ जी, क्या शरीर ग्रहण प्राणीभूतो गृह्यते, जीवित है उसको ले लेते, वो तो स्पष्टीकरण है, उसमें कौन सी बात है? कहते हैं उसको जिसमें बुद्धि इत्यादि चीजें होती है, इंद्रिय होती है, शरीर किसको कहेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई मर जाता है ना, वह केवल शरीर ही रहता है, तो होती है, कुछ नहीं होती है, सब आत्मा के साथ चली जाती है। सूक्ष्म शरीर जो है ना, 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा के साथ जाता है, वहां तो केवल शरीर ही रहता है। इसलिए कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, शरीर शब्द से यहाँ केवल वो मरा हुआ शरीर नहीं है यहाँ पर, यहाँ शरीर का मतलब जिसमें इंद्रियां भी हो, बुद्धि भी हो, वेदना भी हो, ये सब सहित जिसको प्राणीभूत कहा जाता है, यानी शरीर इंद्रिय भूत वेदना संघाता, ये प्राणीभूत का विशेषण है, ऐसा जीवित प्राणी है जिसमें ये सब है, ऐसे ऐसे प्राणीभूत को यहाँ पर शरीर शब्द से कहा गया है, अर्थात प्राणीभूतम शरीरम, स्पष्ट किया है, प्राणी शरीरम का मतलब है प्राणीभूतम शरीरम, प्राणी रहित शरीर को यहाँ शरीर शब्द से ग्रहण करना चाहिए। ऐसे प्राणीभूतम शरीरम दहता, प्राणी से युक्त जो शरीर है, यानी आत्मा से युक्त जीवित शरीर को दहता जलाने से, दहता जलाने से प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। संसार में क्या कहा जाता है? प्राणी हिंसा कृत पापम, प्राणी को हिंसा करने वाला पाप वहां लगता है, इसको पातकम इति उच्यते, उसको पातक कहा जाता है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसने जिंदा जला दिया इसको, उसको पातक कहा जाता है, यानी पाप कहा जाता है, पातकम इति उच्यते, उसको पाप कहा जाता है। फिर तस्य अभाव, फिर उसका अभाव होना चाहिए, यानी पाप नहीं लगना चाहिए। पकड़ में आ रहे जी, तस्य अभाव स्यात्, फिर उस पाप का अभाव होना चाहिए। ये इस बात को समझ करके चलना है, मूल में ये बात रखना है, यानी अलग से कोई चेतन आत्मा कोई तत्व नहीं है, इन सबको मिलाएंगे, इन सबका मिलावट ही ये इस तरह का आपको दिख रहा है चेतन के रूप में। वास्तव में चेतन कोई अलग तत्व नहीं है, इन सबको मिलाने पर ही इनको चेतन कह दिया जाता है। वास्तव में चेतन कोई अलग से कोई नहीं है, इन सबका समूह रूप में ही चेतन है ऐसा माना जाता है। ठीक है, उस स्थिति में तस्य अभाव, फिर उस पाप का अभाव होना चाहिए। यहां तक हो गया। अब कहते हैं अगर आप ऐसा मानेंगे तो एक बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा? तत्फलेन कर्तु असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। फिर भी आप ये कहते हैं नहीं जी पाप तो लगेगा, कहेंगे ना सभी लोग, कहते पाप लगेगा। अगर ऐसा है तो तत्फलेन कर्तु असंबंधात, जिसने मारा उस फल के साथ में संबंध उसका नहीं होगा, और जिसने नहीं मारा उसके साथ वो संबंध होगा। कैसे? इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो शरीर है ना, ये शरीर जब मैंने आपको किसी को मारा जला करके, तो मेरे को जो पाप लगेगा ना, तत्काल थोड़ा लगता है, मेरे को बाद में लगता है, तब तक तो मेरे शरीर ही बदल जाता है। शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, याद रखना, वही शरीर नहीं होता है। पकड़ में आ रहे ना? क्योंकि आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब खाते पीते हैं ना, उसे रस, रक्त, मांस, रस भी बदलता है, रक्त भी बदलता है, मांस भी बदलता है, सब हड्डियां भी बदलती है, सब कुछ बदलते हैं, शरीर में सब बदलता है, सब परिवर्तित होता है। तो जिसने मारा है अब वो नहीं है, यहाँ पर दूसरा आया है। यहाँ क्षणिकवाद को भी थोड़ा साथ में लेकर के चलना है आपको, सभी वादों को साथ में थोड़ा सा जोड़ना है यहाँ पर, तब ये सारी बातें समझ में आएंगी, वैसे नहीं आएंगी ये बातें। तो शरीर भी बदलता है ना, निरंतर शरीर में बदलाव आ रहा है। तो जिसने मारा है वो अब नहीं है, अब बदला हुआ है, शरीर बदल गया है। तो कह रहे हैं तत्फलेन कर्तु असंबंधात, जिसने किसी को मारा है उस फल से कर्ता का संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं है। अच्छा, अकर्तुश्च, जिसने नहीं किया उसके साथ संबंध होने से बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर इसी वार्तिक को आगे समझा रहे हैं। चलें आगे। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघाता उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते। उसी बात को समझा रहे हैं। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना रूपी प्रबंध में, प्रबंध का मतलब प्रवाह, यानी ये एक ही नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रभाव में खलु अन्य संघात उत्पद्यते, नया संघात उत्पन्न होता है, अन्यो निरुद्यते, और पिछले वाला नष्ट होता है, यानी नया शरीर उत्पन्न होता है और पिछला वाला नष्ट होता है। और आयुर्विज्ञान भी इस बात को मानता है, हमारे शरीर में जितने भी सेल है ना, वो नष्ट होते रहते हैं और नए नए पैदा होते रहते हैं। 7 साल में पूरा शरीर यूं तो 7 साल में बदलता है ऐसा बोला जाता है, 7 सालों में पूरा आदमी बदल जाता है। ठीक है ना, आदमी बदल जाता का मतलब है वो पहले जैसा नहीं रहता है। ठीक है ना, आकृति तो वैसी रहती है, पर वो वाली आकृति नहीं रहती, दूसरी आकृति आ जाती, उस जैसी आती है वो ही नहीं होती, याद रखना। बचपन में आप जैसे थे वैसे ही है क्या आप? मतलब आपको 7 साल का समझ में नहीं आता है तो आप 20 साल पहले की स्थिति को देखिएगा ना, हाँ, अभी ये दो सफेद बाल आ गए इनके, हाँ, पहले ऐसे थे क्या? देखो कितने काले बाल है, डाई तो नहीं करते आप? अब ये 20 साल के बाद में इनको देखेंगे तो सफेद बाल हो जाएंगे इनके। ठीक है ना, वैसे तो नहीं रहा है ना, बदल जाता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं खलु अन्य संघात उत्पद्यते, नया शरीर तो उत्पन्न होता है, अन्यो निरुद्यते, पहले वाला नष्ट होता है। फिर कह रहे हैं उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंधो न अन्यत्वं बाधते। कहते हैं उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंध, ये जो प्रबंध है, ये जो प्रवाह है, वो कैसा है? उत्पाद निरोध संतति भूतः। एक उत्पन्न हो रहा है और एक निरोध हो रहा है, यानी नष्ट हो रहा है। तो ये जो संतति है, ये जो संतति का मतलब प्रवाह, निरंतर निरंतर रूपी ये जो प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह से क्या पता लगता है? न अन्यत्वम बाधते, एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। न अन्यत्वम बाधते, यानी पिछला अगले वाले को बाधित नहीं करता, अगले वाला पिछले वाले को बाधित नहीं करता, मतलब एक दूसरे को कोई बाधित नहीं करते, क्योंकि सब नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, उसका समाधान कर रहे हैं। देहादि संघातस्य, ये शरीर आदि ये जो संघात रूप है, इसका अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, भिन्न का वहां अधिष्ठान होने से, यानी भिन्न शरीर का वहां आ जाने से, पहले वाला शरीर के स्थान पे नया शरीर के वहां पर आ जाने से, एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते, यानी एक दूसरे का वो बाधित नहीं करते। ठीक है, अधिष्ठान का आधार मतलब अभी जो आया है उसका आधार दूसरा है, पहले वाला तो नहीं था, ये कहना चाह रहे। अन्यता अधिष्ठानो ही असो प्रख्यायते इति, और ये प्रसिद्ध है संसार में, हा? अन्यता अधिष्ठानो ही असो, ये जो शरीर है ये अन्यता अधिष्ठान वाला, यानी बदला हुआ वाला शरीर है, पहले वाला नहीं है, ये सभी लोग इसको जानते हैं। प्रख्यायते प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है, शरीर बदलता है, वही शरीर नहीं रहता है, उस जैसा है यह अलग बात है, पर वही शरीर नहीं रहता है। अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते, असौ ये जो संघात है, असौ संघाता अन्यता अधिष्ठान, अलग अधिष्ठान वाला है, अलग शरीर वाला है, ऐसा प्रख्यायते प्रसिद्ध है, मतलब वही संघात रहता है, ऐसा नहीं है। हो गया स्पष्ट? एवं च सति, ऐसा होने पर यो देहादि संघाता प्राणीभूतो इंसाम करोति, एवं च सति, ऐसा मानने पर, यानी शरीर बदलता है वही नहीं रहता है, ऐसा मानने पर यो देहादि संघाता, वर्तमान में जो शरीर संघात आपके सामने है, जो भी प्राणीभूतः वो प्राणी स्वरूप में है, वो इंसाम करोति, किसी की हिंसा करता है, ठीक है ना, यानी जो शरीरधारी प्राणीभूत आत्मा इंसान करोती, वर्तमान में किसी की हिंसा करता है, न असौ हिंसा फले न संबद्यते, वह व्यक्ति हिंसा करने वाला उस हिंसा फल से युक्त नहीं होगा, क्योंकि उसका फल तो बाद में मिलेगा, जब तक वो फल आएगा तब तक ये शरीर वाला वो है ही नहीं है, दूसरा शरीर आया है। पकड़ में आ रहा है? हिंसा का फल तो आत्मा को मिलता है, शरीर को मिलता है। भाई आत्मा है ही नहीं ना आपके पक्ष में, आपके पक्ष में तो आत्मा है ही नहीं है ना, ठीक है ना, जो भी है यही है, अलग से आत्मा है ही नहीं है, और ये है क्या? संघात है, अलग अलग अवयवों से बना है, अलग अलग अवयव जो है वो आत्मा तो है ही नहीं है, वो तो सब जड़ पदार्थ हैं, सब जड़ पदार्थों को मिला करके एक संघात बनाया, एक शरीर बनाया, इसी को आप चेतन कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो जिसको आप चेतन कह रहे हो, ये तो बदल गया ना, नए अवयव आए, पुराने अवयव समाप्त हो गए, तो जिसने हिंसा किया है उसका फल को ये नए आने वाले अवयव क्यों भोगेंगे? ये जो नया संगात तैयार है, ये क्यों भोगेगा? या मैं ये कहूँ, 15 साल पहले जो आपने कोई दोष किया था, ठीक है ना, उसका फल आज आपको मिल रहा है, तो आप भोगोगे क्या? आप क्यों भोगेंगे? मैंने तो किया नहीं है। 20 साल पहले वाले व्यक्ति को जो फल मिलना था, आज वो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो बदल गया, तो इसको क्यों दे रहे हो फल आप? ये बात है, इसलिए कह रहे हैं देहादि संघात वाला ये जो प्राणी व्यक्ति है, वो इंसान करो तो हिंसा करता है, न असो हिंसा फल न संबद्धते, वही व्यक्ति इस हिंसा फल से युक्त नहीं हो सकता। फिर कहा यश्च संबद्धते न तेन हिंसा कृता, और यश्च संबद्धते, और जो उससे उस फल से संबंधित हो रहा है, न तेन हिंसा कृता, उसके द्वारा हिंसा की गई नहीं है, यानी उसने हिंसा नहीं की है। तदेवम सत्व भेदे, कृतहानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते, एक बहुत बड़ा दोष आएगा। ये इस वाक्य को बहुत बोला जाता है, कृतहानम अकृत अभ्यागम तदेवं सत्वभेदे, इस प्रकार से सत्वभेद होने पर यानी अलग अलग संघात मानने पर कृतहानम, जिस संघात ने जो पाप किया है उसको तो फल नहीं मिल रहा है, तो किए हुए का फल ना मिलना ये कृतहानम है। ये कहिए किए कर्म का फल की हानि, किए हुए कर्म का फल की हानि हो रही है यहां पर कृतहानम। फिर कहा अकृत अभ्यागम, न किए कर्म का फल की प्राप्ति हो रही है, यानी जिसने कर्म किया उसको फल नहीं मिल रहा है, तो किए हुए संघात को फल ना मिलना ये बड़ी हानि है, और ना किए हुए संघात को फल मिल रहा है ये प्रसंग आएगा। यानी कृत हान का प्रसंग आएगा और अकृत को फल मिलना वाला प्रसंग आएगा, यानी किया तो कोई और है और फल मिल रहा है किसी और को, यह प्रसंग आएगा। पकड़ में आ गया। सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्नोति। अब ऐसी स्थिति में सारे के सारे सिद्धांत बदल जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, सती च सत्वोत्पादे, यदि अलग अलग संगात उत्पन्न होते हैं यह माना जाए और सत्व निरोधे और फिर वो संगात नष्ट भी होते हैं ऐसा माना जाए, उस स्थिति में अकर्म निमित्त सत्व सर्ग, प्राणियों की ये जो सृष्टि है ये बिना कर्मों के ही बनती है ये मानना पड़ेगा। यानी ये जो संसार बना है बिना कर्मों के ही बना है। अकर्म निमित्त सत्व सर्ग, मैं जो आया हूं ये मेरा कोई कर्म का फल तो है ही नहीं है जो आज मेरे को प्राप्त हो रहा है, फिर भी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब बिना कर्म के ही प्राप्त हो रहा है यह माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्त होती, प्राणियों की सृष्टि जो है बिना कर्मों के ही बनी है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। फिर कहा तत्र मुक्त्यर्थ हो ब्रह्मचर्य वासो नास्यात्, तत्र ऐसी स्थिति में मुक्त्यर्थ मुक्ति के लिए, मुक्ति को पाने के लिए ब्रह्मचर्य वासो नास्यात्, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूं फल मेरे को ना मिले बाद में आने वाले को फल मिले तो मैं क्यों करूं। ठीक है जी, इसलिए कह रहे हैं मुक्ति अर्थे मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य वासो ना स्यात्, ब्रह्मचर्य का पालन करने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, हाँ ये उस स्थिति में है कि देहादि संघात को ही सत्व स्वीकार करते हैं यानी आत्मा स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर दाहे पातकम न भवेत, फिर शरीर को प्राणी युक्त शरीर को जलाने पर फिर कोई पाप नहीं लगना चाहिए, परंतु पाप लगता है उसको रोका जाता है उसको दंडित किया जाता है। अनिष्टम च एतत् तस्मात् देह संघाति व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति, इसलिए कहते हैं अनिष्टम च एतत्, ये अनिष्ट हो जाएगा, यानी किसी जिंदा आदमी को जला दिया जाए और उसको ये कहा जाए आपको पाप ही नहीं लगेगा तब तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्टम च एतत्, ये तो बहुत अनिष्ट कारक है, तस्मात् इसलिए देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति, और शरीर आदि संघात रूपी शरीर से आत्मा सर्वथा अलग है और वो नित्य है ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी, इतना ही रखते हैं जी, क्या समय क्या हो रहा है, 11:11 हो गए। वैसे ये प्रसंग आगे आएगा ना, आगे के साथ जुड़ जाएगा तो अच्छा है ये प्रसंग। ओंकार ओम ओम ओम। सबको प्रणाम।